Néhány tucat ember gyűjt össze a Kossuth téren. Még annál is kevesebb a bokcsarnokban. A magyar katonasírt gyalázó Simeon, Csád új elnöke. Itt a nemzeti Szabó Péter. Akkor Orbán Viktor vezetésével újra győzni fogunk! Boldog napszakot, drága gyuláink! Szevasztok! Üdvözlünk minden gyulát! Nyomjuk tovább. A momentumos laptopjaikkal. Hé, tényleg, ha már laptop, akkor mindenki készíts elő a laptopját, vagy valamit, a mosogatás mellé. Most úgy lesz, hogy real time-ba fogok segíteni nektek. Most csak szólok előre, hogy készítsétek el a laptopot, majd 10 percen visszatérünk rá, én is hozom. Amikor a vágott adás kiment, akkor, hogyha aznap nézitek, akkor már ez az utolsó napotok, hogy dönthettek az adótok 1+1%-áról. Feltételezem, hogy ez az, amiről akarsz beszélni, ezt nem beszéltük. Igen, meg. Gondoltam, együtt megcsináljuk, akinek nem sikerült eddig. Én is itt meg fogom csinálni. Neked nem sikerült eddig? Hát gondoltam, élőben megcsinálom. Ami akkor nekem se sikerült eddig, úgyhogy nagyon jó, hogy beszélünk erről. És akkor majd szólok, amikor vegyük elő a laptopot, és lesz, a leírásba be is rakjuk a linket, hogy mire kell kattintani, és utána együtt real-time végignyomjuk, nem kell aggódni, jó? Mert fontos, az 1% gyakorlatilag fogjátok úgy, hogyha nem adjátok az 1%-ot valakinek, az olyan, mintha külön odaadtátok volna a Fidesznek. Vagy Mészáros Lőrincnek. Így van. Esetleg, nem tudom, egy szép nyakláncot vásárolhattok belőle valakinek. Család és baráti körben. Vagy adhatjátok mondjuk rászorulóknak. De nem tudom, hát aki mindenképp mondjuk egy szép nyakláncra költeni ezt, és azt ráakasztaná Orbán Viktor baráti és rokoni körének valakinek ott a nyakába, akkor azt is megteheti. De lehet, hogy ennél érdemesebben is meg lehet ezt mondani, hogy hova menjen az a pénz. De lássuk, mi most itt vagyunk hétfőn, ti nem tudom, mikor nézitek. Elképesztő sok dolog történt, mióta utoljára találkoztunk. Ugye láthattuk, hogy péntek reggeli, ahogy az Oli szokta mondani, a matiné műsorát Orbán Viktornak, a Kádár Díjas matinéját, jó reggelt Magyarország Orbán Viktorral, nem tartották meg, elmaradt. Helyette Orbán Viktornak BYD gyárakat és központokat kellett bejelentenie, ugye, amit a Szondi utca ugyancsak előre megénekelt, a tetabányát. Most rosszul jártunk tényleg? Értem, hogy a megye székhelyünk, de hogy... Hát igen, de azt is úgy... Esztergom kéne, hogy legyen. Ha valami város tényleg el kell adni, akkor Tatabánya az nem a rossz város. De nem az kell. Tolna megyét kell, mert azt nem tudják, hogy nem létezik. Jó, most. Nem, most egyszerre sok embert meg tudtunk sértni, remélem. Tatabányán is vannak szép helyek, majd egyszer megtaláljuk őket. Majd egyszer megépítik ők. Szóval nyilván ez egy kis Kenya megyei bantert engedjetek már meg nekünk. Én olyan rossz szegény Tatabányának, hogy mellett meg ott van Tata, ami milyen szép. És Tatának mi rossz? Még nagyobb a kontraszt. Ez, hogy Tata bánya? Így valaki messziről jön, ez nem ugyanaz? De amúgy érdekes tényleg, hogy a bányája nagyobb. Na mindegy. Szóval, és akkor térjünk vissza, hogy mi történt. Helyette Orbán Viktor elment a TV2-be, ahol Gönczi Gábornak el tudta mondani, hogy háború az rossz. Tudtad, hogy mi lenne rossz még? Az, hogyha Ukrajnát felvennénk az Unióban, mert az a háborút is felvennénk az Unióba. Ez lesz most a mondás, úgy érzem. Ez vadonatúj, ezt még sose hallottuk. Hát ez elképesztő. Igen, hát ez... Örülök, hogy ezzel kampányolnak. Az lenne a furcsa érzésem nekem, hogyha csak így, hogy oké, ez egy probléma, dolgozzanak rajta, de hogy azért nem érzem, hogy a belföldi dolgokról is szól. Tehát emellett a kórházak is épületnének? Emellett lehet, hogy Magyarországon még van dolog más megoldandó is. Probléma. Van, és akkor az sosem, arról sosem beszélünk. Pedig ők kormányoznak emetek, úgyhogy én még fideszesként is igényem lenne arra, hogy legyen valami mondás még olyan dolgokról is, ami talán érint is. Bocsánat, az az oldalsó cikk, az nem egy cikk, az egy reklám. Így van. Panni néni, aki méltósággal várta a halál. Nem tudom, milyen hirdetés ez, de most már ilyen lehangoló hirdetések jönnek. Nem szeretnék rá kattintani. Szóval másik fontos dolog, amit még a múlt hét végén elmondott Orbán Viktor, az volt, ilyen még nem történt, hogy egy nem NATO ország titkosszolgálati műveleteket hajtott végre egy NATO országgal szemben. Ilyen még nem történt. Tehát, hogy elfelejtette azt, amikor az oroszok betörtek a külügynek a rendszereibe. Nem tudom, lehet, hogy az pont így kiment a fejéből a miniszterelnök úrnak, de az tényleg nem szép, hogyha ellenünk bárki titkos szolgálati műveletet hajt végre, úgyhogy itt szeretném felszólítani az ukránokat, az oroszokat, a kínaiakat, az amerikaiakat, a dél-afrikaiakat, Dániát, mindenkit, hogy ne tegyék ezt Magyarországgal. Hagyjanak minket békén ezzel. Talán még a miniszterelnök úr is egyetért. És most jött a Panni néni. Ne kattintsa a Panni nénire! Hát de miért most várta a halál? De ez mindenképp vírusokat akarsz letölteni? Mondom, eltört a lába, azt bekerült. Bekerült egy magyar kórház. Megfázott. Azt mondja, most már mindegy, itt vagyok. A váróteremben, magyar várótermek erre vannak, nem? Azt kéne a magyar várótermekben, hogy ilyen plakátok, hogy olyan kell méltósággal várni ott a halált. Reménykedj, hogy nem kapsz el valami dolgot, ami rosszabb, mint amikor bementél. Ezzel is lehetne foglalkozni amúgy, Bittya, ezzel itt a helyzetekkel. Nagyon erről volt szó a Harcosok Klubjában. Nem biztos, hogy volt. Ezután, ami még egy érdekes történése volt a hétvégének, az pedig a tüntetés. Az átláthatóságinak nevezett törvény ellen. A cenzúra törvény miatt. Igen, ott még az előtt. De, hogy nem, hát az is az. Az is az. Ez a felvezetése. Ugyanis a HVG írja, az Európion megmérte, hogy a magyarok 47%-a szerint teljesen elfogadhatatlan az átláthatósági törvényjavaslat. 47% azt keveslem egy kicsit amúgy. 47%-a teljesen elfogadhatatlannak tartja, további 26% indokoltnak tartja ugyan a fellépést a külföldi finanszírozással szemben, de a konkrét tervezetet túl szigorúnak tartja. Minden negyedik megkérdezett, viszont támogatja az elképzelést, és úgy gondolja, hogy ideje volt fellépni az érintett szereplők és tervezetek ellen. Hát érdekes, ugye, tehát nyilván itt még elemzik ezeket a számokat, azért valószínű volt, tehát a Tisza szavazóknak mondjuk a túlnyomó része elutasítja, 87%, a Fidesz szavazóknál pedig ez nem ennyire erőteljes ez az elutasítás. A lakosság 42%-a határozott kiállást vár el az ellenzéki pártoktól, minden lehetséges módon tiltakozzanak, 34% szerint fel kell szólalniuk kellene, de más ügyekkel kellene elsősorban foglalkozniuk. Negyedünk szerint, 24% szerint azonban az ellenzéki szereplőnek el kell fogadniuk az új játékszabályokat. Ezt én sem értem, hogy ez miért lenne jó. Én azt mondom, hogy nagyon fontos a kiállás, nagyon fontos az a fizikai térben is a kiállás, és nagyon fontos az online térben is a kiállás. Akik néznek minket, nézik rendszeresen a Jól van ez így-ek, azok mondjuk tőlem a tüntetésen már annyi újdonságot nem feltétlenül hallottak, mivel én ezeket rendszeresen el szoktam mondani, hogy ez mennyire fontosnak tartom, hogy ezek a kiállások meglegyenek. Arra szeretném felhívni viszont a figyelmeteket, meg arra szerettem volna tegnap is felhívni a figyelmet publikumnak, hogy nem csak a fizikai kiállással lehet elérni valami változást, hanem az online kiállással is, úgyhogy nézzétek majd meg Ádámnak is a videóját, amit, hogyha vágva nézitek, akkor már tegnap reggel rakott ki, tehát itt az online kiállásra koncentrálva, annak is nagyon-nagyon fontos szerepe van, minden és nagyon nap jó, hogy... Minden nap jól van ez így, de... Igen, de te is nagyon szépen felismerted ezt, és te is kitettél egy videót, amiben adresszálod ezt a problémát. Igazából ez a videó nem erről szólt volna. Igazából, csak nem elterelte valami a figyelmedet. Kicsit elterelte a figyelmet, de igazából a végén adott neki egy érdekes csavart, meg az, hogy most ugye minket hogy rettek tőlünk a kormány, mert hát nem csak tőlünk, de ugye a független médiától, és tessék, ott van kerekperek, bemutatom, hogy működünk. Nem sok ördöngőség van benne, és nem tudom, miket látnak mögé, itt meg lehet nézni, hogy működünk. Majd a Lánci Tamás megmondja, hogy működünk. Hát igen. Érdekes ez az egész. Hát van elég bajunk enélkül is, de hogy ez se segített. Nem tudom, a héten elméletek elfogadják ezt a törvényt, vagy módosítva, vagy nem. Én nem tudom, hát ez van, aki ezt mondja, van, aki azt mondja, hogy később. Majd meglátjuk. Reménykedjünk benne, hogy azért szerintem minél kevésbé lesz kemény ez a törvény. Azért gondoltam, hogy még szerintem, ha vannak fideszesek is, akik szerint ez túl szigorú ez a törvény, mármint, hogy akik bele is szólhatnak, nem így működik már ez a, szerintem még szigorítaná, csak aztán jól előadja magát a kamerák előtt. Szerintem nem így működik már a Fidesz, hogy ha valakinek tényleg van, azt mondaná a legszívesebben, hogy figyelj, ez azért így necces, ő sem meri szerintem mondani. Az van, amit az Orbán mond, ahhoz kell igazodni, nem fog senki felszólalni, önálló véleményt mondani. Szerintem ilyen nincs ott már, hanem mindenki kusban megszavazza, mert egyszerűen nem nagyon vannak hozzászokva ahhoz, hogy itt ellenmondjanak. Lehet, hogy még a többség is azt mondaná a Fideszben, hogy ez túlzás, amit nem gondolok, mert nem ülnének ott állandóan, de, hogy, de nem fog senki se szólni, és ezért át fog csúszni. Egyszerűen szerintem ez már így megy, ilyen tekintélyelből megy a Fideszen belül is. De most senki a párt működéséről beszélsz, vagy a szavazók működéséről? Mi? A pártnak a működéséről, vagy a szavazóbázis működéséről beszélsz? Nem, a párt. Az valószínű, de ott is nyilván vannak tanácsadók, akik befolyásolják az Orbán Viktort. Azért azt ne gondoljuk, hogy mindent ez a mesterelme így kitalál, hanem nyilván ott van az Orbán Balázs, a Rogán. Azt nem mondtam, hogy mesterelme, azt nem mondtam, hogy jó dolgot talál ki meg, hogy hatásos. Nem. De hogy még csak nem is ő találja ki ezeket mind. Itt majd nézzük, majd meg fogjuk látni a Harcosok Klubjánál, hogy mennyire sokat költöttek arra a PR ügynökségre, aki kitalálta. De neki kéne ellent mondani, hogyha nem akarod. Igen. Ez tény, hogy neki kellene ellent mondani. Hát, vagy ez lehet, hogy inkább ugye úgy működik, hogy ott egy, tehát megy a vita, és akkor azt nézik, hogy ki tud feldobni egy jobb ötletet, és akkor melyikre kap rá az Orbán Viktor, de vannak, akik már kitapasztalták azt, hogy minek örül az Orbán Viktor, és akkor azt mondják, hogy az nagyon jó. De majd meglátjuk azt is, hogy most nem biztos, hogy egy olyat találtak ki, amit ért a miniszterelnök. Mint hogy a Trump tréneli az újságírókat. Amúgy ott is azért vannak gondok a sajtóval most a Trump idején, nem csak az, hogy kit engednek be, hanem... Most a új Last Week Tonight-ot meghallgathatjátok erről, de nagyon vicces azok a bevágások, amikor ha Trump egy kritikus kérdést kap, megsértődik, ott mondja, hogy hát ez egy szarholnap, mi a faszt képzelsz minden, és ha meg ilyen felszapó kérdést kap, akkor meg mindig megdicséri a riportert, hogy ó, nagyon ügyes, ki ez a jó riporter? És ilyen jellemzően ugyanaz a riporter. Igen, amikor azt a kérdést kapja, ami gyakorlatilag a kijelentései kérdésbe csomagolva, vagy azt, hogy lehet még ilyen szexien öregeni. Mondtam valamit ilyen. Múltkor láttak róla egy videót, ahol egy óriási sas sétál mögötte, és mindketten ki vannak gyúrva, és hogy ez nagyon jó videó volt. És ilyen nagyon fura bloggereket engednek be ilyen a Fehérházba, és közben akadályozzák a normál sajtó munkáját, szóval más is van a problémák, de azért nálunk egy kicsit előrébb haladott a helyzet, de biztosan jegyzetelnek ott is. Na jó, viszont de hát az online kiállás és a fizikai térben való kiállás, ez a kettőnek a kombinációja lenne az, szerintem, ami az igazán kívánatos, amivel igazán nagy változásokat lehet elérni. Nyilván oda kell majd figyelnünk, nem ez volt az utolsó alkalom, amikor tényleg valamit itt érdemes mondanunk, és én csak rá akarok itt kötni néhány érdekességre, amellett, hogy kiemelném, hogy tényleg le a kalappa, akik kimentek, amúgy meg a szervezők előtt. Hogy teljesen civil kezdeményezés, gondolom azért az a srác, aki szervezte, azért most rakott egy célkeresztet a homlokára, és ez... Nem is egyedül volt, tehát ez egy baráti társaság volt. De ez nagyon szimpi volt, hogy egy ilyen civil szervezés. Igen. Nem tudtam eldönteni, hogy a Hatházinak kellett volna ott beszédet mondani, akármennyire kedvelem a Hatházit, nem a tüntetés része volt ő. A Hatházinak azért, mert hogy az ő tüntetéseink kovácsolódtak ők össze, azért egy gesztust tettek neki. Az rendben van. Nem, nekem nincs bajom, csak azt is adtam volna, megmaradt teljesen civil. De így is, hát ez ettől még megmarad, de amúgy az is tényleg nagyon jó volt, hogy minden párt össze tudta szedni magát, és hát nem vitt magával zászlókat, füstgyertyákat, mindenféle dolgokat a tüntetésre. Erre én is emlékszem, hogy mi is azért sokat kellett itt úgy szervezni, hogy minden párt teljesen megértse ezt, hogy ez most nem arról szól. És, de szerintem ez azért van, mert egész egyszerűen máshogy gondolkodnak ők is, de ez jó, amikor meg tudják egymást érteni az emberek. Akkor még voltak pártok, akiknek mondani lehetett, most már nem sok van. Egyre kevesebb van, ugye? Ez is egy probléma. Az MSZP nem jelentkezett be szónoknak, hogy most mi jövünk? Szívesen ne lesznek a fő arcai azének. Tüntetésen annyi ember összejött, amennyit sose láttak már 10 éve, mint szavazó. Én nem tudom, én ide csak járok, engem csak meghívtak, úgyhogy majd őket kell megkérdezni, ugye? Ahogy a Gulyás Gergely szokta mondani. Szóval le a kalappal, hogy ennyien összegyűltetek ott, és ennyien eljöttetek. Szerintem ez tényleg sok ember volt, valószínűleg ezt lehetett látni a parlamentből, talán a bokcsarnokból is, ezt nem, tehát ki tudja, nem volt, nem látták lehet, mert nem voltak pont arra felé. De, készültek a harcra. Azaz. De amúgy azt még azt hozzátenném, hogyha tényleg a Hatházi tüntetésén csiszolódott össze egy társaság, aki ilyen tudatos közéleti szerepvállalást szívesen kezdeményez, meg egy tüntetés meg tud szervezni, akkor ez tök jól szocializált őket, és ez akkor valahol a Hatházi érdeme is, hogy a fiataloknak megmutatta ezt az alternatívát, ez akkor egy pozitív dolog például a sok tüntetésben. Én mindig mondom, hogy érdemes kimenni tüntetni. És amúgy, tehát nem csak az, hogy akár megismerhettek más, de tényleg ez is egy nagyon fontos dolog, hogy egy csomó új embert megismerhettek, akivel. Habár nagyon sok mindenben nem értetek egyet, de néhány dologban biztosan egyetértetek, és ez szerintem ez ad egy erőt az embernek, hogy érzi, hogy nem egyedül gondolkodik így, mást is zavarják különböző problémák, amik azért előfordulnak ebben az országban. Van néhány probléma azért valamit majd még meg kell oldani. Nekem különösen tetszett itt a Telex közvetítésében. Mikor te vagy? Nem, a vége. Zárjuk a tudósítást, köszönjük a figyelmet. Még egy poszt. A tüntetés zárása után nagyjából egy órával, este 9 óra előtt pár perccel megjelent a tudósítás az eseményről az állami hírügynökség az MTI szolgáltatásában is. A kormány ellenes megmozdulások MTI is feldolgozásaihoz képest egészen korrekt, 8 bekezdés, több felszólalótól idéztek, fotót nem mellékeltek hozzá. Harcosok klubja mai eseményről az MTI keresője szerint ma délután 70, azaz 70 anyaggal jelentkezett a hírügynökség. Ügynökség. Igaz, ebben benne vannak a fotós összeállítások és az ellenzéki reakciók is. Hát nem sikerült igen, ezt... Az M1 sem nagyon tudósított a tüntetés, elfelejtett. Valahogy eltünedeztek. Amit tényleg mindenképp mielőtt elfelejtem, azt el akarom mondani, a Lengyel Tamásnak a felszólása, ez nagyon jó volt. Nekem nagyon adta. Én úgy volt, hogy lementem a színpadra, ott elköszöntem mindenkit, és akkor ki is mentem, és kinn a tömegből néztem utána a tüntetést, Lengyel Tamás, ez zseniális volt. Megjelent a színpadon, és elkezdte kiabálni a dolgait, és ilyen rohadt nagy energiája volt. Nagyon adtam. Kifejezetten jó volt. Nézzétek vissza, a Partizánra nem lehet visszanézni, mert ott szerintem elemzések mentek. A kontrollon meg lehet kontrollon nézni. Kontrollon, meg biztos pár helyen még font van. Topikon is talán. Ja. Én tényleg kim volt a topik is, igen. Úgyhogy láthatjátok, hogy azért voltak emberek, akiket zavart ez az egész kérdéskör, viszont lássuk, hogy számolt be róla például Deák Dániel, hát ugye ki is rakta ezt a képet, Deák Dani elemző, ugye ő nem 9 órakor ment oda, amikor már biztosan nincs ott senki, hanem ő inkább 17.30-ra ment oda, amikor még a tömeg nem ért oda, bár 17.30-ra volt meghirdetve az esemény, én 17.30-kor valamikor itt a karikának a jobb alsó sarkában, éppen a Kossuth téri 2-es metró megálló tetejénél vártam, hogy akkor merre is kell mennem, és akkor ott egy szervezővel utána átvágtunk a tömegen. Valóban akkor ilyen szellős volt, utána már nem volt ilyen szellős. Hallottunk... Így is még ez is több, mint amennyien millenárison voltak. Hát a millenárison az a 3000 ember. Hát igen, és ezt itt senkit nem buszoztattak, különböző pártok, nem meg is városi falu program. SMS-eket sem küldözgettek. Mindenki. Magyar falu, igen. Liftekből se szólt. Igen, nem érkezett ugye mi ez okosórákra üzenet Orbán Viktor hangján. Civil szervezés, én amit láttam, hogy hányan voltak kint, mondjuk így a színpadról, meg nem tudom, hogy ott mászkáltam a tömegben. Egy ilyen, van ez a becslés, ez a Google Maps alapú becslő cucca az interneten, ezt bárki el tudja érni. Azon én ilyen nagyjából 30 ezerre tudtam tenni azt, hogy minimum hányan voltak kint. A Ruf az 10 ezret mondott, hogyha jól tudom, volt, aki 40 ezret, amúgy ki ne, tudja. Ha valamire már jól lehetne az AI, ezeket megbecsülni. Érdekes amúgy... Vagy az arcfelismerésre. Ja. Például. Igen, a kormány ezt pontosan tudja a számot, hogy hányan voltak kint. Névre. Névre szól, a listájuk van. Igen, ki tudja küldeni a tértivevényes leveleket. De amúgy érdekes, hogy ilyenkor van drónfelvétel a Deák Daninál, vagy nem tudom mi. Honnan van? Amikor meg Deák Dani bejelentette 30 nappal előre, hogy ő drónozni szeretne. Érdekes. Amikor meg a Millánál is nem összegyűjtök, hogy nem volt drónfelvétel. Amúgy érdekes, hol van a drónfelvétel a Deák Daninak így az este többi részéről? És azért mondjuk sem tudta drónfelvételt kirakni a Magyar Péter, amikor ott vonultak. De volt. A vonulásról nem, előtte akkor volt, amikor úgy tűnt, hogy kevesen vannak, akkor kirakta, de akkor utána a Lázár Inforról már ugyanezt nem tette ki, amikor fele annyian voltak. Érdekes, ami még említésre méltó szerintem ebben a kérdéskörben, az pedig, ha befekszem az ágy alá, Vince is kiment a tüntetésre, és hát nem a tüntetésről, meg nem a felszólásokról beszélt, nyilván ennek nagyon sok aspektusa van, hanem ő azt fogalmazta meg, hogy sok minden más is van a világon, nem csak a politika, és nem csak ezzel kell foglalkozni, és hogy nem mindig akár ezzel kell foglalkozni. Figyelj, én egyetértek azzal, hogy más is van, mint a politika, ezzel akkor nem tudok vitatkozni. Uh-huh. Az viszont annak az elbagatelizálásával viszont már nem értek egyet, hogy kiállás elbagatelizálásával, amennyiben ezt ő komolyan mondja persze, hiszen nagyon sokszor nagyon ironikusan beszél, de ezt az jellemzően azért lehet érteni szerintem, amit mond, és most is lehetett érteni, ezzel én nem értek egyet. Biztos, hogy ő is egyetért azzal, amivel mindannyian egyetértünk, akik kim voltunk tegnap, akik online követték, akik támogatták ezt a kiállást, hogy mindannyian demokráciát szeretnénk. Ebben biztos, hogy mindannyian egyetértünk, nem csak azok, akik a színpadon felszólaltunk, nem csak én, aki demokráciát akarok, nem csak azok, akik kijöttek a tüntetésre, megjelentek, nem csak azok, akik online követték, nem csak azok, akik online mondják ezt, hanem valószínűleg ezt mondhatjuk azért elég nagy biztonsággal, hogy a magyar emberek 99%-a demokráciát akar. Biztosan Vince is egy demokratikus ágy alá szeretne leginkább befeküdni. Na mindegy, ez a gyerek, ezt már láttam pár videóját, és lehet, hogy rosszakat fogtam ki, de akkor olyan ordas baromságokat beszélt. És ez nem egy ilyen... Nem egy ilyen paródia videó volt éppen. Na mindegy, láttam ilyen vicces videóit is, azt is értem, hogy az mikor a vicce, biztos Tenzin. Jó. Biztos nagyon értette jó. Értette a viccet, csak nem szereted. Én szeretem a jó vicceket, de... Na jó, mindegy, szerintem ezt érdemes azért adresszálni, tehát nyilván itt egy nagy vita is kialakult a kommentekben, érdemes erről beszélni. Na jó, viszont szerintem elég... Mi felte be anno a Potyondi Edinál is volt valamilyen okos... De beszélt az Edináról is. Hát ez, igen, nem tudok okos dolgokat mondott valamikor, de amúgy biztos a kedves srác. Na le! Ja, csak szerintem fontos ezt megemlíteni, hogy a demokráciát azt mindannyian akarjuk, és azért viszont tenni is kell, hogy demokrácia legyen. Sajnos egy ilyen világot élünk. Jó, van ez így. Orbán Viktor nagy Trump barátságában sajnálatos módon talán nem vette észre, hogy akár ilyen kifutása is lehet ennek az akciójának, de végül nem sikerült a kormány USA-t biztosának megszereznie az információkat, hogy kinek pontosan mi, merre mennyi USA-t pénz jutott Magyarországon, mert Trump emberei attól tartanak, hogy azokat Orbán a független média és a civilek ellen használná fel. Milyen érdekes fordulat. Mindannyian ettől tartunk, ugyebár? De ez mennyire visszamenőleg? Már még az Orbán is kapott. Vagy nem USA-t kapott? Vagy a USA-t támogatta valami? Nem, Orbán Viktor, tehát a Fidesz pártot, ugye azt szoktam mondani a Magyar Péter, hogy a Manfred Weberéktől kaptak iszonyú pénzeket. Rendezvényekre például, arra emlékszem, hogy erről volt szó, hogy különböző Fidesz rendezvényeket a Néppárt frakciója finanszírozott meg. Hát ilyenek voltak. Szóval ezekkel nem tudom, hogy akkor ezekkel is el kell számolni. Vajon a Megafonnak a... Nem, ez belföldi, azt mondták a harcosok. Mentek befele. De ezt honnan tudják? Én nem láttam, milyen Megafon beszámolott, hogy kitől. Úgyhogy mondták nekik. Nem úgy van, de innentől kezdve a Megafonnak szerinted is két tanúval aláírva kell kapni a papírokat, hogy ki az, akitől pénzt kapna. Amúgy ezt nem tudom még, hogy ezt hogyan akarják. Szóval ez az olyan kicsit olyan tondefnek tűnik, mint annak az internetes adó, hogy gigabájtonként adóztatnak, hogy így, hogy ennek, meg hogy... Tényleg emlékszem arra a mémre, hogy a macska mögött az izét, négyzetrácsos ilyen izét üvegablak mögött így, mint egy ilyen 8 pixelből álló macska így ül. Jó mémek voltak annó, drága mémek lennének most. Most, ahogy már 4K-s minden videóra, fú, nagyon kifizetnénk a gatyánkat is. De hogy... Bár most akkor az lenne, hogy mindenki, nem tudom, minden egy külföldi telefon, külföldi előfizetésen, és az EU-n belül lehasználhatná a kereteit. Lehet, nem egységes. De hogy itt is azt érzem, hogy nem teljesen tudom, hogy ezt hogy lehet kivitelezni, hogy nem csak a közvetlen, hanem bárhogyha visszavezethetnek valamit külföldre, az már rossz. De hát a világ összes pénzét vissza lehet vezetni külföldre, elég ideig mész. Szóval akkor most igazából minden. Meg hogy most mi a támogatás? Most egy YouTube reklámbevétel, ha azt elkezdik démon akkor gyakorlatilag az egész magyar internet szférát, vagy akkor AdSense bevétel, akkor onnantól az Index, az Origo, mindennek van AdSense bevétele. Bár tudnánk ezeket állni. Szóval innentől kezdve ez egy olyan ingoványos talaj, hogy gyakorlatilag mindenkit felkúrnának az interneten, aki internetes tartalmat gyárt, azt is, aki nem politizált eddig. És tudom, hogy ezt azokat basztatják, akiket felvesznek a listára, de akkor is szóval ezek ilyen megfoghatatlan dolgok, hogy igen. De hát direkt így ilyen is a törvény, meg, de közben tudom, hogy azért is ilyen a törvény, mert egyszerűen nem értenek hozzá hozzá hülyék, mint a seg szerintem, akik megírták, fogalmuk sincs, hogy hogy van ez. Nem értek egyet. Egy csomó ellentmondó dolog van benne, meg ilyen, de egyet... De ez jellemzően azért... Hát az egész nem túl igényes megírás, szóval nem egy jogászcsoport írta meg, úgyhogy figyeltek a megfordulásra. Hát nem tudom, Ádám, én nem vagyok jogász, én egyszer-kétszer ilyen szőrmentén vettem részt kodifikációban, de vagy kodifikáció, sőt, nem is az, nem, szerintem nem is a kodifikációban. Csak alapvetően abból, hogy valamit a jogszabály tervezetbe én is, amikor ezt csináltuk, akkor én is volt, hogy beláttam. De te másban láttál bele. De minden jogszabály amúgy így működik, hogy először beadják, akkor nem tudom, még hogyha át is megy, akkor is még először vannak benne ilyen joghézagok, ahol át lehet csúszni rajta, és utána megy folyamatosan egy jogharmonizáció is vele együtt. Itt nyilván azok voltak leírva, amit ők fontosnak tartottak, amit meg akarnak csinálni, és akkor ahhoz majd, hogyha esetleg valahol ütközik, akkor azt is szépen így hozzáfésülik. Az egy más kérdés, hogy ezt ennél jobban is meg lehet csinálni, de ez direkt van így megfogalmazva. Amúgy amellett, hogy a csatorna tagság az valószínűleg lehet az. De nincs maga ilyen, nincs differenciálva. Most még nincsen. De nem, ez... nem, a YouTube-on nincs differenciálva. Hogy a csatorna tagság mennyit ad ki a izéből? Nem, a pénzből? Ez egyben utal a YouTube. Én értem, de a statisztikából ki lehet venni azt, hogy mi az mennyi. Az nem hivatalos, azt nem lehet. Hát akkor kell kérni a YouTube-tól papírt. De nincs, nem fog megváltozni nem. A Google-nek a standardjai. Én nem tudom, hogy ez... Ezért az egész hülyeség. De Ádám, de nem, amit ezt értsd meg, hogy ez nem hülyeség, hanem ez a cél. De értem. Az, hogy mindenre használni értem, lehessen. Csak akkor értem. Csak ezért van ott. Nem, értem. A szuverenitásvédelmi hivatal, hogy ők megvizsgálják. Az meg, mondom, ezt értem. De onnantól kezdve nem csak azt a 3%-ot basszák fel, aki a politikával foglalkozik, a maradék 97-et is. De hogy érted, hogy fölbasszák, hogy fölidegesítik? Hát onnantól mindenki cél, vagyis onnantól mindenki, aki az AdSense-en keresztül bevételt szerez, például most mondtam, de akár Twitch címet, onnantól kezdve mindenkit érint, és onnantól kezdve a VR-tól kezdve, akik már amúgy beszéltek erről a témáról, azt érik el, hogy a utolsó beauty influencerig is erről beszél. De egy az, hogy nekik jó lenne? Tehát ugye megvan mondva, hogy ki, mit lehet és mit nem lehet mondani, ugye, tehát ez nyilván kidönti el majd a szuverenitásvédelmi hivatal, de amúgy azt is tegyük hozzá, hogy ez nem csak erről szól, ez fontos kiemelni szerintem, hogy nem csak arról szól, hogy akkor most hány influencert, hány tartalomgyártót érint, mert ez nem erről szól, ez arról szól, hogy választhatunk-e, hogy mit kövessünk, mit nézzünk az interneten, mit olvasunk az interneten, és emellett pedig azt is, hogy hol, hogyan fogjuk tudni lefolytatni a demokratikus diskurzusainkat. Az, hogy mi itt vagyunk, jól van ez ígyben, és beszélünk ezeknek a sajtóorgánumoknak különböző anyagairól, a cikkekről, az oknyomozó újságírói cikkekről, a videókról, megnézzük ezeket, elolvassuk ezeket, beszélgetünk ezekről. Ez szerintem itt vált egyet, hogy nem csak a tartalomgyártók ellehetetlenítéséről, nem csak a sajtóorgánumok ellehetetlenítéséről szól ez az egész, hanem a szólásszabadságunkról, a sajtószabadságunkról, és ezen keresztül arról, hogy hogyan tudjuk mi megvitatni a dolgainkat, hogy mi történik az országunkban, és az, hogy ezek a közösségek, mondjuk ami például a mi csatornán köré ide gyűjt ez a közösség, aki kommentekben, akár az élő eseményeken, bárhol találkozik, beszélget egymással, a Discordon megismerkednek, aztán nem tudom, onnan születik gyerekük, nem tudom. Érted, ezeknek a közösségeknek a felbontásáról szól szerintem sokkal inkább. Nyilván nem fogják a izének a nem tudom milyen TikTok okos szemfestő embernek a videóját lelőni. Ezt én is értem, csak azt mondom, hogy onnantól kezdve nehéz lesz annak is a homokba dugni a fejét, aki... Mert onnantól... Senki nem dughatja a homokba a fejét, de nem azért, de mert hogy azért őt is ezért, sokan nem azért, mert őt is érintheti, hanem azért, mert mindannyiunkat érint. Igen, de sajnos sokan nem így gondolkoznak, ezt nem tudom, feltűnt-e itthon. Feltűnt, de ezt jó, mindannyian átgondolhatjuk ezt, mindannyian tudhatjuk, hogy érdemes kiállni a saját jogaink és egymás jogaiért. Na de, addig is, ha már úgyis ott van előttetek a laptop. Jó, van ez így. Nyilván nem fogom mutatni itt, mert... Ez jó, de attól még az izé lényünkre. E-S-J-A. De majd linkeljük ezt az izét. Ti is azt látjátok, hogy be lehet lépni, akkor rányomunk, hogy belépés együtt. Most csináljuk együtt, jó? Mindenkit megvárok. Dáppal kell belépni, akinek van. Akinek nincs, az mit csinál? Az meg máshogy lép be, tudom is, hogy... Nem, azt mondom, hogy mit csinál az életével, miért nincs még dápja, mitől fél, hogy majd a Rogán nem szerzi meg az adatait máshogy. Na, bevallás. 1+1-es nyilatkozat jobb oldalon ott is van. Nyilatkozom. Nézzük. Most komolyan ki kell töltenem az adataimat. Ez az, ami mindig fölbassz. Azt nem értem ezeknél a belépéseknél, hogy be vagyok lépve, kitöltötte az adóazonosító jelemet, de a nevemet be kell írni, meg a címemet, azt tényleg nem értem miért. Emetek megvan ez az adat. Beléptem a saját felhasználomba, édes Krisztusom. Na jó, mindegy, akkor kitöltjük a címet, külön kell, jó? Amúgy ezt ne rettentsen el. Nem olyan sok idő ez, de akkor is fölcsesz. Tudom, hogy nem látjátok, mert kizárt a saját civil szervezetek 2025. Ez elképesztő jó. Mindenkinek kizárt a sajátját kéne látni, azért nem a miénket. És akkor itt ezt kitöltöttem, és akkor itt a kereső meg is jelent. A Balaton haláldományáért alapítvány, kizárták. Ja, lehet név szerint. Hol vannak a halőrök? És akkor itt nézd, beírok valamit, és én találtam is rögtön egyet, amire felajánlom, de ez nektek bármi lehet, nyilván a sajtót is lehet támogatni, meg rengeteg alapítvány van, ki is töltöttem, meg van az én kezdeményezettem. Kedvezményezettel. Kedvezmény. Itt még valamit kell. Ja, itt, aha. És aztán itt lehet kiválasztani egy egyházat is. Hát, múltkor volt, hogy a buddhistáknak adtam. Most a krisnásoknak kéne, mert ők minden, tényleg csomót segítenek elesetteken. Iványi Gábornak nem lehet adni, őket megszüntették szerintem, nem? Evangéliumi testvérközösség? Lehet? Jó. Akkor a magyarországi evangéliumi testvérközösség? Az jó? Na, hát akkor adom. Náluk ugye voltunk is forgatni, úgyhogy tudom, hogy mire megy például az a pénz, látom, hogy mennyit segítenek. Jó, akkor ezt is kiválasztottam, nem mondom, hogy kinek adom az 1%-on, bár erről már régen beszéltem, de szerintem legit bárkinek adni, csak adjátok valakinek. Nyilatkozat hívákat tartalmaz? De lehet a továbbra menni, és beadásra kész. Ez azért nem egyszerű. Akkor úgy tűnik, igen, nem kell megadni ezeket az adatokat. Nyilatkozat beadásra kész, de még akkor nincs beadva. Hanem még be kell adni. Akkor beadom. Tessék, beadás. Sikerült a beküldés. Ennyi volt, mindenféle cseszekedéssel ennyi, együtt. Amúgy igen, ez sokkal egyszerűbb, nem kell beírni az adataitokat, gyakorlatilag rá kellett volna az 1+1%-ra kattintani, rögtön megkeresni a civil szervezetet, ez egy perc alatt megcsinálható. Csak mi azt hittük, hogy ki kell tölteni mindent. Látjátok. Úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom. Linkeljük a leírásba, hogy kell. Ha már link, akkor ott lesz a szolnoki Cérnagyár turnéállomás, ami csütörtökön megyünk Szolnokra, nem tudom, milyen városok vannak Szolnok környékén, mindenkit várunk szeretettel egy remek előadásra, meg after bulira is. Szegedre már nem tudtok jegyet menni, mert a sold out lett. Szegedi testvéreim, jövünk oda is. Nincs messze Szolnok se onnan. Van egy téma, Ádám, ami mellett nem tudunk elmenni, de a legnagyobb kérdés... De csak csinnyával. Hogy mi ez egyáltalán? Az a téma, ami mellett nem tudunk elmenni. A Harcosok klubja, és sajnos nem a film. Ez király lenne, hogyha inkább a filmet néznénk. Igen. A Harcosok klubja, amiről, hogy mondjam, csak az elejét láttam, és életre hívott bennem valamit, amit ideje már nem volt, az például a... Felkeltett benned egy érzést. Igen, az, hogy ma délután fókuszcsoport streamben, vagy hogyha valaki vágottan nézi, akkor szerintem én csütörtökön jön ki belőle a vágott a fókuszcsoportra, gondoltam visszatérek egy... Mert amúgy pénteken végre rendbe beraktam azt a szobát, ahol a fókuszcsoportok lesznek. Gondoltam visszatérek egy klasszikus fókuszcsoport része, ahol videókat nézünk és elemzünk, mert ezt a gyalázatot, mármint ugye ezt a zseniális előadást, ezt egyszerűen muszáj kielemeznünk, mert nem hittem el, amit látok. De addig nézzünk Partizán interjúkat, mert a Marcit megpróbálta a nagy harcosokat meginterjúztatni befele menet. Egyáltalán kiderüljön, hogy mi ez. Akkor még nem tudtunk semmit, és kezdjük is rögtön egy easter egg-gel. Ádám, mi van a buszon a háttérben? Nem ismerős? De várjál, az ugyanaz a busz. Igen. Ez az, megnézted is. Nem ugyanaz a busz szerintem, de ugyanannak a faszinak az egyik busza. Az, amit ott láttok, van az Instámon egy poszt erről az akkori Csokkeren. Nagyon régi, amikor Ádámmal egyszer elmentünk egy rendezvényre forgatni, és ott találtunk egy buszt. Ez hány éve volt, basszus? 8? Tényleg, és ott volt rajta egy buszkentaur, aki így nyilaz így hátrafelé, de a teste a derekától kezdve már busz a csávó. Ott van a busz Kenta úr. Aztán én itt meg is hallgathatjuk, hogy mit mondnám. Meghallgathatjuk, kicsit később mondja, egy fél perccel, vagy ilyes. Nem, ja. ott van. Egészségintézmény, mikor tetszett fel igénybe venni? Folyamatosan járok, igen, mert már a korom megengedi. Vagy... Elégedett az egészségügy magyar állapotával? Elégedett. Még például ott, hogy most én elrontottam egy dátumot. Kubatovnak a sajtós, a kabinet főnök ott fel. Ez sokszor volt. Ja. Öreg vagyok, árébb írtam, nem előbbre. És hosszan lehetett kapni rá időpontot, 2 hét múlva kaptam rá időpontot. Maga a főorvos intézte el. Mit vár ettől a mai rendezvénytől? Jó? Sokat. Az, hogy befogja a szájukat. De ki? Hát ez nem kedves. Nem kedves. Nem kedves. Mondhatni kifejezetten visszataszító hozzáállás, de ez a rendezvény az talán még kevés lesz rá. Na nézzük. Itt van az 1%, aki nem ért egyet a szólásszabadság és a demokrácia intézményével. Az világos, hogy befogja a szájukat. De kinek a száját fogja? Önöt például. De azt hogy lehet egy ilyen rendezvényel elérni? Nem tudom, de ezért drukkolok. Jó. Meg elmutatja itt a szellemi színvonalat. Jó, hogyha mivel fogjuk a szánkat, tessék megmagyarázni. Csak. De ez, ez a leglogikusabb, de ez a leglogikusabb női indok. A leglogikusabb indok, amit ki sem tudott mondani, az, hogy csak. Az csak, az ki tudta, nincs ezzel gond. Azzal már van gond, hogy mármint a... Igen. Azzal, amit mond, azzal van gond. Nagyon nagy gond van ezzel. De látod, hogy igen, fel van hergelve, nem is érti, hogy mi a baja, de azt nem szeretné, hogyha bárki a problémákra rámutatna, hiszen akkor szembe kéne nézni azzal, hogy ki a frácsa szavaz most már 16 éve, szembe kéne nézni azzal, hogy nem azt csinálja a Fidesz, amit 2009-ben meg 10-ben ígért, nem azt csinálja. És akkor föl kéne is venni, hogy hát igen, lehet, hogy rosszul döntöttünk. És akkor azt kell mondani, hogy én hibáztam, és azt, hát ezt nem szereti az ember. Mm-mm. Nehéz beismerni. Tessék valamivel érvelni, miért oszkodsz? Nem fogok érvelni, miért kényszerít engem? Nem kényszerít, csak szeretném meg... Ja, nehéz lesz ezekből harcos nevelni, azért hívták össze őket, hogy majd nagy, megvívják a közösségi médián a harcokat. Ha van ember, akit amúgy, hogyha álláshirdetésnél nem biztos, hogy erre hívnék be, az mondjuk ez a néni, aki nem hajlandó érvelni. A filmben is... Így volt. Hát más volt a harcosok. Hát más, de meg alapvetően szerintem a Fidesz sikerült leépíteni a kommunikációját, meg ilyeneket, hogy most azt várni az a saját legalvakultabb híveiről, hogy majd érvelnek. Hát ez szerintem ezt senki nem várja. Ez a legkevésbé elvárható dolog tőlük szerintem. Nem várják szerintem ezt. Szerintem azt várják, hogy hangosan meggyőződéssel ezt mondják majd. Hogy csak? Igen. Ja. Nem akar most semmit megérteni, végre talált egy bohócot, aki választ magának. Válaszol magának. Mi nem gondol? Legalább van önkritikája. De hát a Marci is mondja, hogy nem gondolja, hogy bohóc. Én gondolom amúgy. Csak a bohócok legalább viccesek néha. Mi lenne egy bohóc? Én tisztelettel beszéltem, nem mondtad, Nem, erre értettem. Akkor mire, bocsánat? Nem, a 20. szólaltatott meg. Hát, mert senki más nem vállalta sajnos a megszólalást. Jó, nincs, csak azért, mert várom a sógoromat. Ez aranyos. Figyelj, de amúgy ironikus az az egészben is, hogy itt van a harcosok klubja, akiket azért hívnak össze, hogy majd jól megvívják a csatájukat online, és nem hajlandóak nyilatkozni. Ez a világ legnagyobb kapufájai. Honnan tudod, hogy nem hajlandóak? Most azt mondom, hogy most nem sikerült. Nézzük meg a többieket, hát mit mondanak. Ott vannak a harcosok, és elmondják, amit gondolnak. Nem ez a következő. Kezdj csoknom, a harcosok klubjában vagy? Kezdj csoknom, bocsánat az avarásért, a harcosok klubjában tetszik kikekezni? Törődjön vele. Igen? Meg szabad kérdezem esetleg, hogy mi lesz ez a... Marci elemében van, szerintem ezt jobban élvezni, mint amikor politikusokat kell interjúztatni, ez fantasztikus. Nem szabad megkérdezni. És miért nem? Mert nem válaszolok. Jó napot kívánok, uram! Na, ez aztán, itt még egy bohóc. Legyen kedves, a kamerát hagyja békén, jó? Meg téged is. Rárakja a mikrofonra is ezt a sapót. Jó kedvébe van a papó. Hogy mit vár ettől a harcosok klubja rendezvénytől, uram? Öreg papó, bazd meg. Neked dolgod a WC-n, menjél haza szépen, légy szíves. Neked dolgod a WC-n? Micsoda? Ez a nem az Italian Brain Rot, ez a Hungarian Brain Rot. Hát ez olyan szintű zombik már, hogy ezt nehéz... Miért nincs ilyen Hungarian Brain Rot, és csak ezek az emberek, akik így nem, tehát ilyen vállalhatatlan, meg értelmezhetetlen dolgokat mondanak. Dolgom van nekem a WC-n. Hát tudod te magad, fiatal vagy, önálló vagy, nőtlen vagy. Ez várható, ez a stíl várható? Valakinek úgy látszik, 80 évig kellett elnyomni magába valamit. Harcosok klubjától, hát a kérdés majd támadására ez a válasz várható. De én csak megkérdeztem, hogy mit várnak ettől a rendezvénytől. Ne told a számba a készülék. Ja, hát most már ugye ez a személyes térmás, nagyon fontos, de még nem volt fontos, hogy akkor itt nem mondjuk ne rakjunk sapkát a kamerára, meg ja, most ő már csinálhatja. A száját azt nem rakja rá. Hát jó, gondolatait nem rakja rá. Jaj, de mert amúgy nagyon biztos, hogy fél percem önérzetes lesz, amikor előbb még ő tényleg fogdostak egészen. De nem hajlandó válaszolni erre az egyszerű kérdésre? Nem hívtak. Nem hívtak. Nem provokál, csak szeretném megtudni, mit provokál. Kérdéseket provokál a Marci. Semmi között hozzá. SKH, azt kellett volna. Úristen! egy 15-20 évet regresszáltam azonnal. Fantasztikus, hogy ez lesz a harcosok színvonal, akkor szerintem mindenki megnyugodott. Hát de most tényleg, ezek lesznek a nagy Facebook harcosaik, adj erőt. Tehát megint egy újabb kapufa. Üdvözlöm, Gulyás Márton. Szia. Tiszteletem. Szaza az a Padi. Szeretném megtudni, mi ez a rendezvény. Három mondatot nem mondom erről. Nem, köszönöm szépen. Oké, akkor a legjobb. Na, nagy Facebook harcosok lesznek ezekből. Nagyon kitalálták ezt az Orbánék, hogy átlag életkorban 80 éves nyugdíjasok, akik nem hajlandóak válaszolni se, vagy egy összetett mondatot kitalálni, ők fogják majd megvívni a harcaikat a közösségi médiába. Ne vitt, ne! Remek terv! Hát hogy mehet félre? Nem ennyire egyszerű, ne viccelj. Hát megnézhetjük azt is, hogy hogy néz ez ki belülről, hiszen nehogy azt hitt, hogy nem tudnak egy mondatot összerakni Ádám. Én ezt meg fogom nézni nem sokára úgyis. Egy-két dolgot azért kiemelnénk már hirtelen, de ma délután akkor a Twitch-eseknek mondjuk, hogy Ádámmal végignézhetitek, akik pedig vágva nézik, őnekik pedig hát akkor csütörtökön lesz róla már egy egész estés fókuszcsoport film. Nézzük meg, hogy nézett ez ki a helyszínen, ez a Harcosok Klubja. Tehát megy a himnusz az elején, tehát szeretném kiemelni már ezt a képet. Ezt egy festményt kéne ebből csinálni. Lázár János, rozsda miniszter, bohár ember, Szentkirályi Alexandra, propagandista, igen. Egykori főpolgármester jelölt, aki nagy soha harcos. Nem lép vissza. Igen, nagy harcos volt ő akkor is, amikor visszalépett a választásot egy nappal. Miskolc alpolgármester a háttérben, Orbán Viktor, miniszterelnök úr. Ki félig alszik. Nem teljesen érti, hogy miért, hogy került most ide. Gyopáros Alpár, ő a megyejogú városokért felel, mellette pedig Filip Dávid, a kopasz oszt, csak így félig fért rá erre a képre. Náluk már ezek a nevek? Itt tartunk, Orbán Viktor, a miniszterelnök mindenféle propagandistával van egy, sőt a propagandistább közül is, tehát a Megafonban, oké, értem, hogy a kopaszos cégén keresztül kellett a pénzeket kipakolni, de attól még nem ő volt ott a legügyesebb, legokosabb. Hát láttuk most nyilatkozni a nagyon kemény utcai Csabával kellett. Igen. Az nagy harc volt. Az, hogy miért megém nézel? Hozta az átlag fideszes szavazó értelmi színvonalát, ez biztos, de hogy még az énekesről Muri Enikő. Jól látom. Influencer. Tudom is, én gondolom, ő hasonlóan sikeres, mint Tóth Gabi amúgy magában. Szerintem nagyon fontos kiemelni azt, hogy ezt beszéltük tegnap a srácokkal, hogy sétáltunk haza a tüntetés után, hogy milyen érdekes, hogy hány éven keresztül próbálták ugye elválasztani, elkülöníteni magukat ezektől az emberektől, bohár ember, hát a Filip, most a kopaszhoz nem is volt a térképen, de például a bohár ugye szaladgált, okay. Bohárat szaladgált a Márki-Zay után, és azzal próbált lerángatni a saját szintjére, hogy itt egy propagandistával kelljen kiabálnia, meg vitatkoznia, meg veszekedni a Márki-Zaynak, miközben Orbán államférfiként tündökölhet, akinek nem kell ilyen emberekkel szóba állnia. Hát most már ugye megjelent a trombitás ember, most már ő nem tudom, ott vegzálja ezeket az embereket. Tehát ez egy működőnek tűnő rendszer volt, hozta a számokat. És most... mégis mi történik? Ott állnak ezek az emberek egymás mellett, egy szinten van Orbán Viktor, Bohár Dániel és a kopasz oszt. Elképesztő fordulat. Hogy jutottunk ide? Orbán Viktor, jönnek a Patrióta videói, de nagyjából tényleg részben ez történik már, és ezzel nem csak az történt, hogy a politikát szállították le erre a szintre, azért lássuk be, influencernek lenni sima, szimpla az, hogy valaki influencer. Láttunk már elég furcsa influencereket, akik tényleg így ezért nem tudom, mi az fahéjat prüszkölnek, kirántanak tableteket, meg nem tudom, hát most is azért van éppen elég furcsaság. Ez a szint az, amire a Fidesz a saját politikai elitjét, a legfelső szintet, ahova hát úgy tűnik már elég sok mindenki befér, felemelte, vagy hát leemelte. Átüt. Elsuttogják a himnuszt mindannyian. De jó, hát nincs mindenkinek nagyon szép hangja, meg hát nem a válogatott meccsen vagyunk, hogy mindenki kiabálja. De nézzük, hogyan folytatódik ez az... Nem, itt vagyunk, semmi. Nem végignézzük, pár dologba belenézünk. Mert elkezdődik így. Szép, nagyon szép. Figyeljél. Színpadtechnikát kitalálták. Mondjuk azt hiszem, a végén kellett volna elénekelni himnusz, szóval, hogyha dramaturgiailag nézem, nem jó, hogyha elején ott van mindenki a színpadon, a fő előadó se szokott előre kimenni, úgy kéne, hogy Orbán, mint főbeszélő, csak a végén menjen ki, addig csak így várják az emberek. Nem jó, hogy rögtön ott van az összes sztár. De nem tudom, végül is a Billy Talent is kezdhet a Fallen Leaves-el, nem? Az más, de bizonytalan nem megy ki nem az előzenekar elé, meg az előzenekar előtt még inter. Eljátszani a Fallen Leaves-t. Igen. Ez most kevés lesz. Oda kell menni, bele kell állni. Hú, elment. Ne, ez bele kell állni. Mentszer elment az Indexbe. Igen, akkor kezdheti Orbán Viktor azzal, hogy elmegy a Partizánba például. Vagy bármelyik fideszes politikus. Például. Bele kell állni, csak aztán nem állnak bele. Érezd már át, Ádám, egy kicsit ezt az energiát, amit nem. Dől. Érezd át! Én nagyon óriási merevedésem van, ne aggódjál. Mentszer Tamás! Ez az! Kérem? Mi történik? Human music. Nem ilyen volt a Rick and Morty-ban. Amúgy és közben... a Mentzer egy érdekes figura, szerintem az előadása után, amikor volt ez az előadása, amikor ott habzott a szája, utána szerintem el kell dönteni, hogy leveszik-e a térképről, vagy beállnak. Billegett a dolog, és azt mondták, akkor beleállunk. És azóta Mentzer, akkor most az elsősorban a harcoló veszett vérebünk. És hova emelik? Arra a szintre, ahol Orbán Viktor van. Régen még csak egy fél kolbászt kapott, ma már egy egész színpadot. És tényleg érdekes, hogy most hallottuk ezt a Human Musicot, és hallgass csak. Mert én mindent meg fogok tenni, és tudom, hogy ti is mindent meg fogtok tenni, és ha hátralévő 11 hónapban mindenki megteszi a rá első részt, akkor Orbán Viktor vezetésével újra győzni fogunk! Hajrá, Magyarország! Úristen, inkább ne. Elképesztő a bevonulás, a felvezetés, mindenkinek ilyen felhájpolják az embert, hogy most jön, aki elmondja neked, mi az igazság, megtudod. Cringelésre, ez arra van. Arra készül. Egy laborban csinálták, hogy hogy lehetne legcringebb valami. Megy a hájpolás, és akkor egyszer csak így megjelenik valaki, hogy itt van Miskolc alpolgármester, Orbán Viktor! Elképesztő. És még néhány dolgot akartam megmutatni, tehát itt tematikusan vannak, hogy jopáros, alpára, vidék, meg nem tudom. Nézd, csak volt, aki viszont túl nagy volt ahhoz, hogy megjelenjen. Mindenhol csak őket látod. Hoppá! Hoppá! Ott voltunk! Hey! Mindenhol csak minket láttak. Hát azért sajnos nem. Csoki, minden... Kontrollon néz a Jézusom! Ez melyik? Hát ez nemrég voltam a kontrollon a Jakabbal beszélgetni. Ja, azt hittem, hogy előre már a tüntetésre behoztam. De jó lett volna, nem. És neked ez honnan, melyik rész ez? Ez nem olyan régi videó. Itt álltam! Igen, igen. Hey, mindenhol csak minket látnak. Na végre egy kis reklám a pénzünkért. Istenem, bazeg. Hogyha nem azt rakták be, amikor... Faszopok. Igen. És mert akkor felizgult volna egy csomó fideszes. Amúgy elképesztő számomra, hogy itt mutatják az embereket, akik... Ez pedig ugyanaz a négy kép. Saját jogon, önerőből elértek valamit, és akkor mindjárt jönnek gondolom a megafonosok, mert láttam, hogy Sebestyén Janka ki van írva. Na mindegy, ezt majd kifejtem itt, hogy mit gondolok erről, de hát ez elképesztő. Megtisztelés, köszönöm szépen. Ja, Sebestyén Janka csak videót tudott küldeni sajnos, nem olyan, mint a... dolgozni akár biztos. Mint a videóavárdzon a videómánia, neki. Fölmondta, nagyon ügyes. De ugye a Megafon miért parádézik itt? Pont az ő balfasságuk miatt kell egy harcosok klubja. Filip Dávid elképesztő, azt figyeld, Vox Populi, ugye Filip Dávid a kopaszoszt, ő az, aki bárkivel egy odaáll és beszél. És Csibogossal nem sikerül. Csak vele nem. És egy rögtönzött, teljesen rögtönzött Vox Populit is nyom itt. Vox Populi, nekem meg is van az első, kiszemeltem. De ezt nem szokták így mondani külön, hogy ez most az. De ez most az. Jó, mert a műsor a címe az, hogy Vox Populi. Szia, én Kiskunfélegyházról érkeztem. Áruld el nekem, hogy miért csatlakoztál a Harcosok klubjához? Fontosnak tartom a nemzeti értékeink. Fú, geci. Jobb színész nem volt. Képviseletét és az érdekeink közös érvényesítését, és úgy gondolom, hogy ez a legjobb helyen vagyok. Milyen őszinte, hirtelen elmondott mondat, amit nem gyakoroltak el. Krisztusom, mi ez a kellemetlen. Annyira megnyugtat, hogy ekkora világi balfaszok, és akkor csodálkoznak, hogy önerőből mi több emberhez elérünk, amikor ennyire nem értenek ahhoz, hogy az interneten akkora világi idióták, tényleg. Na jó, meg hát ez a iszét, elnyomom magam, majd délután kiadom. Ez konkrétan arról szól, hogy itt most úgy tűnik, hogy találtak egy PR céget, aki ezt megcsinálta nekik, és akkor a... Gondolom, tehát így ki lett adva, hogy kell valami menő, valami fiatalos, és akkor azt nézték, hogy kik tudnak sok embert meg... Nézd meg, ki az az ember, akit hirtelen ott talált, ez a random ember! Hát nézd, akkor... Még a színpadon állt mellett. Talált egy állampolgár! Ha, ön kicsoda, és mit keres itt? Ja, csak egy aggódó állampolgár vagyok. Ez az elképesztő benne, hogy itt nyomnak konkrétan egy bódi tesókat. egy Szabó Péter. Elképesztő. Igen, itt az apáti felolvasó este, és esetleg még a Szentkirály Alexandra bevonulását tudom, az elejét, a bevonulást. Csodálatos. Sziasztok! Ezek a legnagyobb harcosaik, megafonosok, meg egy ember, aki egyszer elindult egy választáson, azt visszalépe? Ne, hát azért, mert hogy ő neki van TikTok csatornája, ahol össze-vissza ugye szokott ilyen, nem tudom milyen videókat kipakolni, a hazugságok ellen küzd, amúgy az ő felkonfjába az üzenet, az mindenki számára megszívelendő, hogy látszani is kell, nem elég dolgozni, viszont ezt a minisztériumban, aki nekünk az államtitkárunk volt, hogyha jól emlékszem, ő fogalmazta meg, az nagyon jó volt, hogy nem elég aranytojást tojni, kukorékolni is kell. És még az Orbán van a bevonulása, ami egy ilyen érdekes dolog, ahol valamiért nem hajlandóak mutatni Orbán Viktort. Én nem értem, hogy miért, pedig ő rá várt mindenki, ő neki örül mindenki. Jó, nem. Ez túl sok spoiler. Furcsa dolgok vannak itt. Nem nagyon igyekeznek a harcosai itt mondjuk a komment, ennek a saját videójuk kommentmezőjében itt lenni, mert mindenki csak szidja őket. Hol vannak ilyenkor a nagy harcosok? Mi ez a harcosok klubja egyáltalán? Arról szól ez az egész, hogy Orbán Viktorék 100 000 harcost akarnak toborozni, akik az interneten megharcolnak a Fidesz igazáért, Orbán Viktor igazáért. Gyakran mondjuk, és ahogy mindig kiszoktam emelni, hogy az online tér az igenis hatással van a világunkra, a környezetünkre, a közbeszédünkre, a nyilvánosságunkra. Felismerte most már Orbán Viktor, tehát nyilván ő nagy, jól van ez így néző, tudjuk, hogy mindig szokta nézni valakinek az okostelefonját. Tehát ők is felismerték ezt, hogy az online térben mégiscsak, hogyha nincsenek megfelelően jelen, akkor azzal nagyon sok mindenről lemaradhatnak. Ugye láthatjuk, ahogy most Magyar Péter sétál Nagyvárad felé, hogy ugyanúgy posztolgat a Facebookjára, és konkrétan a videón látszik, ahogy egyik kezével írja meg a posztot, miközben valakivel beszélget. Hát ezt Orbán Viktor nem tudja ezt utána csinálni, mert más dolgokban meg ő az erősebb. A sétát, hogy... Nem, mint hogy ezen a legbaj a vityával. De... Nem ez a baj! Nem az van, hogy megint jobban néz ki, és jó ütemérzékkel nyomják megint, hogy itt a Orbán a harc, a küzdelem, és közben végigjárja a vidéket, a Magyar Péter emberek között van, ilyen pozitív dolgokat raknak ki mindig, hogy ott zenélnek, emberekkel beszélget, gyerekekkel beszélget, emberi interakciók, ott van a nép között. Nem igaz, hogy nem érzik, hogy ez megint egy kibaszott nagy kapufa, és valószínűleg az, hogy 2 hétig ebből közvetítenek a Magyar Péterék, az század annyiba pénzbe kerül, mint amit az Orbánék csak erre a rendezvényre elbasztak, és nem tudom, hogy mi a fasz gondolnak megint. Nem tudnak megint innoválni. Furcsának hathatott ez a séta odáig, de szerintem ez is az, hogy a tisztások megint kitaláltak valamit, ami új. Fidesz meg megint csak reagálni tud. Nem tud ez nem is tud úgy, tematizálni. Nem, hogy Szabó Péterré változik a Fidesz. Ahogy Paksi Endre mondta, híresen innovákoljál, megpróbálták megfogadni, ahogy Kovács. Sikerült? Pontosan ez a kérdés merül fel az emberbe. Mit sikerült Ádám? Azt mondják, hogy a Magyar Péter autóval megy, miközben az egész élőben van közvetítve, az egész. Ez nem valami ilyen volt, hogy a szállásról a pontra, ahol abba hagyta, igen, oda visszavitték igen. Kocsival? Igen, de hát érted, hogy alapvetően az, ha jól tudom, ennek az egésznek a alapja is hazugság, hogy ez a harcosok klubja majd terjeszti azt, hogy az ukrán gyorsított csatlakozását a Tisza párt akarja, miközben nem igaz, de nézzük, kivel ez is egy fontos, hogy milyen harcosokat találtak. Lássuk, hogy tényleg a hordó legalját kapargatja már a Fidesz, mert például elítélt pedofil is ott ült a hevesi fideszesekkel az Orbán harcosok klubjában. Horváth László drogügyi kormánybiztos, hevesi országgyűlési képviselő is posztolt a miniszterelnök harcosok klubja nevű rendezvényéről, a kommentben pedig selfit is közzé tett, itt van ez a selfie. A képen mögötte sorban bal oldalon Ivádi Zsolt, Ivád polgármester, ő mellette a telefonját nézi Eged István Péter vására polgármestere, ugye? Klasszik, aki a legendának nevezte a Szijjártót. Ő az, aki 2 éve azzal fenyegette Hadházi Ákos, hogy könyörögni fog. Mellettük Pétervásárai férfiak ülnek, a kép jogszélén pedig S. Tamás György található a válogatott közönségben, ő Ivánon él, 2016-ban jogerősen elítélték egy 12. életévét be nem töltött gyermek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt. Úgy tudjuk, börtönben is őt emiatt írja a 444. Nem tudjuk, a hevesi fideszesek miért vitték őt magukkal. Kérdéseinket feltettük, az ivádi polgármester telefonon is kerestünk. Ez elképesztő. És akkor közben a színpadon gondolom arról beszéltek, hogy megvédik a gyerekeinket majd a pedofilokkal együtt. Most lepődjek meg, hogy egy újabb fideszes pedofil botrány. Azóta reagált is Horváth Laci. Hát Horváth László, ugye csak ő így mondja magát, hogy Horváth Laci. Ha a mai sajtóhír igaz, akkor ez a személy nem kívánatos a soraink között. Jaj, nem tudták. Ha ez a mai sajtóhírben kiderült... Ha ez igaz az a hír, hogy jogerősen elítélt, és velünk jött, és mi nem tudtunk erről, hogy ő börtönben is ült, nem tűnt föl nekünk, amikor eltűnt pár évre, amíg a börtönben ült a haverunk. Édes Krisztusom, azt higgyük el. Tudják, hogy ezt már nem lehet tagadni, akkor kit akarnak itt megvezetni? Most, hogy kiderült, hogy ott volt, most már nem olyan jó. Az nem jó, hogyha kiderült. Az jobb, ha nem derül ki. Az se, hogy ugye volt a kegyelmi ügy, az nem kellett volna kiderüljön. Az is baj. Az orosz hacker támadás, az kiderült, az nem kellett volna. Igen. Megpróbálták eltitkolni, de sikerült? Valamit sikerült, ez pont nem. Jó, van ez így. Megnézzük még ezt a Orbán Viktor békepárti videóját? Persze. Harcosok! Harc! Harcol! Ja. Harcosok! Harcosok! Harcosok! Támadás! Harc! Harc! Harcosok! Harcban! Harcolni! Harcosok! Harcos! Minden körülmények között harcos, harcosok, harcban, harcban, harcosok, harcos, hadsereg, a bicska, harcosok, harcot, úristenem, hogy tetszeni fog a gyopáros alpárnak a harcosok, kezdése is. Hosszan túlsúlyva. Harcosok, harcosoknak háború, harcban, gyűlölet, harcosok, harcol, harcolni, harcolunk, harctól, harcol, harcol, harcosok, harcos, harcosok, harcosok, harc, pucs, háborús, génkezeld, kárpátaljai magyarok harcolnunk, harcos. Ez nem volt kedves, hogy ezt így vágták össze. Értem. Gyakorlatilag ez a Fidesz elmúlt pár évére igaz, hogy a nagy békések állnon Orbánnak a retorika, ez non-stop csak harcokról, meg háborúkról szól. Mit fog csinálni a Lázár János, hogyha eljön a nyár? Mit fog csinálni ezzel a kabáttal? De várjál, de ez nem lesz valami csattanója még? Az, hogy harcosok? Harcosok. Orbán is harcos azért. Harcosok. Én, a Radics ezt csinálhatna erről a harcosok klubjáról is egy paródiát. Kicsit dolgozni kéne. Így gyakorlatilag az összes megszólásra külön lehetne. Radics! Dolgozni kéne! Legyek csatornatag, ott vannak fönn ezek a videók, hogy mi van? Jó, van ez így. Megtörténtek a román választások, aminek kapcsán még egy korábbi Tőkés László megszólalást kiemeltem, ugyanis a BBC közép-kelet-európai tudósítója kérdezte Tőkés Lászlót, 89-es romániai forradalom meghatározó alakját, aki volt európai parlamenti képviselő is, Orbánnak a Tihanyban elmondott Szimiont dicsérő, Szimion mellett kiálló, tehát magyar gyűlölő Szimion román államelnök jelölt melletti kiállásáról kérdezte a Tőkés Lászlót, hogy mit gondol, és ő pedig azt mondta, hogy nézze, én megértem Orbán urat, hiszen ők alapították a Patrióták Európáért parlamenti frakciót, ők az európai konzervatívok szövetségesei, és minden ország vagy minden párt konzervatív frakciójára számítanak, köztük Meloni asszonyra, vagy Morawiecki úrra, Lengyelország volt miniszterelnökére. Ez egy jó társaság mondhatni, és meg akarják erősíteni ezt a jobboldali konzervatív frakciót. És ezért van az, hogy Orbán Viktor olyan pozitívan viszonyul Szimionhoz. Úgy tűnik, hogy Tőkés László se értette. Úgy tűnik viszont, hogy vannak dolgok, amiket meg mi nem értünk, például Szimion azt mondja, hogy Debrecen is román város, hát... Ez nem szép. Nem tudom, lehet, hogy ő is beverte valahova pont a fejét egy ilyen keresztlécbe. Ezt akkor odaadjuk neki, vagyis adattuk volna. Lehet, hogy az így a harcosok így a határt áthúzhatták, nem tudom. Vagy ugye hát, hogyha megtámadták volna Magyarországot, nem? Azt tudjuk, hogy a Orbán Balázs elmondta, hogy mit kell olyankor csinálni. Lehúzni a gatyádat és oda tartani a feneket. Leginkább erről beszélt, igen. De van, amit meg Szimion nem ért, se a választási rendszer eredményeit, hogy hogyan működnek, ugyanis kiírta, hogy ő az új elnök, viszont Csádnak az ászlaját rakta ki. Hát jó, hát, de úgy látszik a profiában is ez van, nem? Ez nem tudom, mert ami nagyon hasonló Csád meg Románia az ászlaja. Jogos amúgy, mert Romániának biztos nem lett prezidentje. Lehet, hogy Csádnak még lehet. Nem tudom, mert Csád, de most azt mondom, hogyha most itt csak a Wikipédiát nézzük meg, akkor Mahamat Idris Déby Hát még nem frissítették. Nem tudom, lehet, hogy akkor a Szimion. Na hát miért Romániának... Miért írta ki, hogy ő nyert, amikor nem? Miért ne írná ki hátra még account, a végén? Stop the count, azt nem még a végén nyer, és akkor meg igaza lesz. Azóta már gratulált a valódi nyertesnek, Nikus Ordánnak, aki megnyerte a választást Romániában. Na Orbánék megint jól óra tettek szokás szerint. Hála az égnek nem az a magyar gyűlölő kijelentéseiről híres román nyert, ez valószínűleg a romániai magyaroknak, az erdélyi magyaroknak, és nekünk is ez egy jobb verzió. Csak Orbánéknak. Bár Nikus Ordánnak is voltak azért érdekes kijelentései, ne felejtsük ezt is el, de azért mégis a kettő közül az RMDSZ is azt mondta, hogy ennyire könnyű döntés még nem volt, és egészen egyértelműen a magyarok Nikuzordánra szavaztak. 80-90% a magyar többségű területeknek Nikuzordánt választotta. És Orbánnak a kiállása az nem segítette a Szimeont. Lehet, hogy így próbálta megbuktatni Orbán, de ezzel valószínűleg leginkább magát sikerült, a maga népszerűségét sikerült megbuktatni a külhoni magyarok körében. Nagyon szoros volt. Szoros, amúgy. De azért majdnem 1 millió szavazattal kapott ki. Azért az nem olyan szoros, amilyenre számítani lehetett, nem? Nem, még ennél akár lehetett volna még szorosabb is. Jó, hát akkor érdemes volt ebbe az utcába is belemenni Orbánnak, de azzal, hogy éppen odafele gyalogol a Magyar Péterre, úgy látszik, ezt is lehet, hogy sikerül majd az ő oldalra állítani ott embereket, mert azért ezt az árulást csak nem fogja mindenki lenyelni Erdélyben. Hát addig még meg fog próbálni szombatig néhány kommunikációs trükköt, valószínűleg a Fidesz, de igen, szombaton biztosan meg fogjuk látni, addigra odaér Nagyváradba az 1 millió lépés. A békért és nemzeti összefogásért menet, hát meglátjuk, hogy kik fogják fogadni. Könnyen meg lehet, hogy nem Fidesz szavazó nemzettársaink fogják várni. Na jó, ez volt a romániai elnökválasztás, úgy tűnik, hogy nem lesz még egy szövetségese Orbán Viktornak közben. Európában. Parlament igazságügyi bizottsága 8 igen, 3 nem szavazattal társadalmazatba vette a közélet átláthatóságáról címet viselő törvényjavaslatot. Hajjajjajjaj! Szomorúan olvasom Halász Jánosnak. Igen, meglepődök. Meg vagy lepve. Hát valószínűleg keresztül fogják nyomni. A kérdés az, hogy hogyan fogják felhasználni. Mert azt már láthatják, hogy azért elég sok embert háborít föl. Valószínűleg, hogyha ezt elkezdik használni, akkor számíthatnak arra, hogy nem csak 40 ezer ember fog kimenni tüntetni, vagy ugye Dák Dani szerint 7, hanem valószínűleg még sokkal több. Pócs János szerint, ugye ő a Marcinak nyilatkozott, Gulyás Marcinak a Partizánon, már a héten elfogadhatja az országgyűlés ezt a törvényjavaslatot. Hát, lássuk majd, mi fog történni, hogyan fog ez a parlament elé kerülni. Vajon ismét kitiltanak-e országgyűlési képviselőket emiatt, akiket hát megválasztottunk, és joggal ülnek ott benne a parlamentben. Egyre fontosabb, valószínűleg 2026-ig folyamatosan egyre fontosabb és fontosabb lesz a kiállás a szabadságjogainkért, és ne felejtjétek el, hogy ha kiállunk érte, hogyha szolidarítunk egymással, akkor hogyha felelősséget vállalunk, hogyha nem engedjük, hogy a szabadságjogainkat megnyírválják, akkor végül nem fogják tudni. Hát. És 2026-ban eljöhet a változás, és akkor Magyar Péter végül is ezekre már ígéretet tett, hogy ő, hogy beszántja a sóval hintibe a szuverenitásvédelmi hivatalnak a helyét, és arra, hogy a választási rendszert is megreformálja, arra, hogy nem lesz a gyülekezési jog visszafogva, nem lesz megnyírválva az emberek gyülekezéshez való joga, a sajtószabadsághoz való joga, a szólásszabadság joga, de addig is muszáj lesz jelezni. És miért ne jelezhetnénk, és amúgy utána is muszáj lesz jelezni. A felelős, tájékozott, tudatos állampolgári működést azt el kell sajátítanunk, és ezt fenn kell tartanunk, ennek a lehetőségét folyamatosan, hogy kiállunk magunkért, kiállunk egymásért, amikor olyan dolgot látunk, amivel a demokratikus jogainkat, a demokráciánkat próbálják lebontani, próbálják elvenni. Ki kell állnunk kinn, az utcán is, és az online térben is. És nem fogja Orbán Viktor 100 000 harcosa megakadályozni ezt. Nincs 100 000 harcosa, annyit szeretne. Majd ha lesz 100 000 harcos, aki majd kommentel, nem fog elhallgattatni minket. Attól még mi meg fogjuk tudni szervezni a saját tüntetéseinket, fogunk tudni beszélni az online térben, és annyi, de annyi lehetőségünk van még, ti is gondolkozzatok, mi is gondolkozunk. Nagyon sok lehetőség van az ellenállásra, nagyon sok lehetősége van a kiállásra, az állampolgároknak. Nem fogjuk hagyni, hogy a közösségeinket elnémítsák. Mi is itt leszünk, ti is itt lesztek, ne aggódjatok. De persze arra fel kell készülni, hogy hallatni kell a hangunkat. Mi történt a világban, Ádám? Hát, most már. Mindegy, nem? Dehogy mindegy, miről beszélsz? Nem kell apatikusan hozzá. Ez is nagyon ez nem fontos. Apatikus. Nagyon fontos. Most nem lehet az, hogy szomorú vagyok, hogy elfogadták. Nem csak szoronganunk lehet, nem csak nyomasztani lehet magunkat, hanem meg lehet érezni a saját erőnket. Értem, ki lehet állni magunkért. Ezt a részét is, csak közben meg nekem felelősségem van egy csomó emberért, akiknek fizetést kell adni, meg ilyenek, úgyhogy nem tudok teljesen kikapcsolni ezt a részét. Jó, de ez nem csak rólad szól, ez mindannyi. Értem, és csak elmondom, hogy miért érzem ezt. Hát most miért nem tudok mindig ilyen forradalmi lángba élni. Lehet az, hogy néha aggódom az emberek miatt, akiért felelősséget vállaltam. Nem lehet aggódni? Hát ez egy ember vagyok, nem tudom azt mondani, hogy kikapcsolom ezeket a dolgokat. Lehet aggódni, csak szerintem fontos azt is észben tartanunk, hogy megvannak ezek a lehetőségeink, és nem kell minden egyes alkalommal, amikor megnéztek egy Jóvenzígyet, megnéztek egy partizán élőt, megnézitek a videókat, amiket a szabad független sajtót csinál, különböző politikusokkal, meg nem tudom, nem kell, amikor azt érzitek, hogy ez nyomaszt titeket, amikor azt érzitek, hogy szorongtok, akkor nem csak ezt kell észrevennetek, hanem észre kell vennetek azt is, hogy megvan a lehetőségetek arra, hogy ennek ellen tartsatok. Megvan állampolgárként, az ország állampolgárainak a tömegeként, akik tenni akarnak, akik hajlandóak tenni, akik tájékozódnak, akik tudatosan működnek a közéletünkben, megvan a lehetőség az ellenállásra. Megvan az erőtök. De... És ezt érdemes észben tartani, és értem, hogy ettől függetlenül az, hogy Orbán Viktor is azért szervezi itt a harcosok klubját, azért beszél erről, mert ő is azt látja, hogy az online térnek megvan az ereje. Azt látja, hogy akár a tavalyi tüntetésen hány embert sikerült kivinni, kizárólag az online tér erejével, az ottani szervezéssel. Legalábbis ebből indult ki ez az egész. Utána az, hogy ez a mostani tüntetés, ami vasárnap volt, azt is civilek szervezték maguktól, direkt távol tartva maguktól a pártokat. Az interneten szerveződött meg. Az, hogy a Krúbi, a Betonhofi kiálltak mellette, ezek adtak meg más dolgok is boostokat neki, és az emberek saját maguk meg tudják szervezni ezeket az online térben. Orbán Viktor is látja, Orbán Viktor is hallotta, látta a kommentmezőibe is, a reakciókban is, az embereknek a felháborodását. És ezt érdemes magunkon átégetni egy kicsit, hogy érezzük, hogy mindannyiunknak, azoknak az embereknek, akik hajlandóak vagyunk beszélni az online felületeken is a közös ügyeinkről, nem csak az, hogy tehát akár a kommentmezőkben. Értem. Ennek van egy ereje, és ezt próbálja Orbán Viktor is most magáévá tenni, mert különben el fogja veszíteni a választást. Ez teljesen érthető. Attól még az ember nem robot, lehetek szomorú, persze, hogy ilyen országban élünk. Az ember legyen is szomorú, hogy ilyen országban él, és ez sarkalja tettekre, hogy fellépjen, hogy elmondja, de hogy meg lehet élni azt is, hogy bazd meg, mi a fasz van. Igen, de nem a mostani érzelmi helyzetedről akarok ezzel beszélni, hanem arról akarok beszélni, hogy mindig ezt kapjuk meg mindig erről van szó, hogy nyomasztás, meg a... Igen, de... De nem csak ez van benne. Meg lehet érezni az erőtöket. És ez meg inspiráló. Inspiráló, csak hogyha folyamatosan csak ezt kapod, akkor elvesznek a... Így zajjá válik, ha mindig csak... Nem tudom. Az a baj, hogy nehéz nem észrevenni, hogy ez egy egyenlőtlen harc, és én szeretem látni, hogy mi a konkrétum, hogy lehet konkrétan ezzel valamit kezdeni, mert azért értem, hogy az Orbánék rettegnek, meg most csináltak ezt a harcosok klubját, de azért minden hatalom a kezükben van, és már láttunk országokat, ahol ezzel aztán jól vissza lehet élni. Volt olyan is, ahol sikerült visszafordítani időlegesen. Biztos volt. Volt. Grúziában 19-ben sikerült. De sikerült váltani az ottani arcot. És én értem amúgy, Ádám, hogy a szomorúságodat, csak nem szeretném, hogyha az lennél. Nyilván, hát, mivel a barátod vagyok, ezért szeretném, hogyha nem lennél szomorú. Hát de tök jó lenne, persze. Hát most mit csináljak? Éppen látom, hogy mit csinálnak az országommal. Értem, csak amíg nincsen meg az a konkrétum, hogy azt mondom, hogy na nézd, Ádám, figyelj, ez az ötletem, hogy így lehet ezt az egészet megfordítani, és sokkal jobb lesz minden holnaptól. Addig is, hogyha mindannyian csak azt mondjuk, hogy azért, hogy jaj, de rossz, jaj, de szomorú, ez nem megoldás. Az egy megoldás, hogy azt mondjuk, ez nem is hogy, megoldás, hogy kimegyünk tüntetni, senki, hanem... az, hogy az online térben beszélünk róla, tettünk érte. És tehetünk majd még később is. Én ezt akarom kiemelni, nem arról van szó, értem, hogy... Értem, csak nem kell rögtön kiemelni. Érted, hogy valakinek miért kell rögtön mindig a másikra ráerőltetni, hogy már legyél pozitív, mert az egészséges, ha valaki megéri ezt, és aztán, hogy összeszedi magát, és ilyenek, de hogy nem lehet állandóan erőltetni a pozitivitást, mert az is valahol egy kicsit elveszik az ereje akkor, szerintem. De értem, amit mondasz, és igazad van, csak ahogy majd megtanulják az Orbánék is, hogy nem lehet így aktivizálni az embereket, amit itt csináltak harcosok klubjával, de ezt majd kifejtem délután, hogy miért epic fél ez az egész, és hogy igazából engem megnyugtat ez legalább, hogy ekkora balfaszok, és hogy ennyire nem értik, hogy hogyan működik se az emberek, se az internet, de erre még visszatérünk. De nem is kell mindig mindenkinek hurrá optimizmusban lenni. Nem azt mondom én is. Nyilván, ahogy te mással foglalkoztál addig, vagy te más irányból fogtad meg ezt a dolgot. Érzelmileg, személyesen én is, érted is voltam ott ezen a tüntetésen. Nyilván a demokrácia, meg a politikai térért is, amit megpróbálnak elvenni tőlünk, de ezért is. De attól még szerintem tényleg ez lesz a megoldása ennek a helyzetnek. És azért mondom, nem kell persze mindig mindenkinek tapsolnia, örjöngenie és örülnie. De attól még tudatosítsuk magunkban ezeket a dolgokat. Na mindegy, meglátjuk, mi lesz. Érdekes lesz ez a hét is, nem hagyják, hogy unatkozzunk. Gyorsan minden nagy csinálat miatt Magyar Péter visszaér. fincognak az egerek. Igen, gyorsan. Nincs itt Magyar Péter, most kell mindent megcsinálni. Na jó van. Mit csinálnak viszont Trumpék? Az már mindegy. Az holnapra csúszik. Ennyi az idő? Ennyi az idő. Ez de van. Köszönjük a sok támogatást, akár szavakkal, akár itt a szupercseten kapunk. Mindenkinek nagyon köszönjük a támogatást. Ne felejtsétek el az adótok 1%-át felajánlani, hiszen 20-áig lehet. Tehát már lehet, hogy pont aznap van. Igen, holnapig lehet. Ne keressétek, hogy... Nekünk igen. Nem lehet az adó 1%-at felajánlani. Nekünk, hogyha szeretnétek, akkor akár az, hogy néztek, megosztotok, akár az, hogy a kopasz csimpánzon vásároltok, amúgy egy elég tematikus felhozatalunk van most a sajtószabadságra, akár... Amúgy a tüntetés tel volt kopasz csimpánzos mörcsös emberekkel. Ez például egy remek alkalom, hogy fölvegyétek ezt igen. A mörcsöt. Akár, nem tudom, csatlakozni lehet Patreonon, YouTube-on, úgyhogy mindent köszönünk. Próbáljuk nyomni most a hétvégén debütált még egy új műsorvezető a Világjegyen, hogy ne csak politikáról legyen szó, a fizikáról volt, és ezt is nyomni fogjuk a Világjegyet rendesen. A Válságstábnak is volt egy második epizódja. Igen, igen, kijött az új rész, és már lassan jön a következő. Igen, is. De lehet, hogy rájöttem, hogy mondjuk most nyilván nem a legjobb, szóval most mindenkit más érdekel egy kicsit, de lehet, hogy ki fogom próbálni, hogy lehet, hogy hétfő reggelente fog jönni a Válságstáb, mert a kulcs sincs, jól van ez így, és akkor lesz hétfő reggel is adás. És az előző is a GDP-ről szólt. Hát ez a gazdasági csökkenésről van szó most, amiben így benne vagyunk, meg így a számok, ugye ezt mutatják. Mármint arról a gazdasági növekedéstől gondolsz, amiről a kormány beszélt? Hát amit beszélt, aztán nem jön. 0,4%-os csökkenés, a mínusz 0,7%-os csökkenéssel szemben, ami máshol van. Ja, hát egy helyen. Igen. Igen. Igen. Egyetlen egy helyen. Hiszem Ausztriában, de mindenki más jobban áll. Meg ugye van új vlog a fókuszcsoporton, nézzétek meg nyugodtan. Ne felejtsétek el, hogy Szolnokra még vannak jegyek a turnéra, ahol csütörtökön leszünk Szolnokon. Utána... Epic lesz! Meglepetés vendégek, zene, bum, minden lesz ott. Szolnoki Célnagyár turnéra gyertek, eljött emberek. Gyertek, mielőtt betiltanak minket. Gyertek, gyertek. Utána Szegeden találkozunk pénteken. Mindkettő esetben az after party-n is találkozhatunk és beszélgethetünk egy kicsit egy csomó dologról, ami érint mindannyi és vigadhatunk egyet. Én velem találkozhattok egy kedden Veszprémben leszek, ott már nincs egy, ez van. Szerdán még van egy Budapesten, úgyhogy ott is találkozhatunk. És jövő hónapban pedig 5-én Zalaegerszegen leszek, ott még bőven van egy. És stay tuned, azon a héten még sok helyen. Mármint ez a legyen minden jó a stand-upon. Oda is gyertek a merchben, amit a kopasz csimpánzon tudtok megvenni, hiszen azzal támogatni tudtok minket, most még a két tanúval támogatott aláírás nélkül is. A merch az mondhatsz már tényleg nem támogat, ez egy pólót. De mi van, hogyha valaki külföldön veszi meg? Hát de külföldön már nem lehet pólót se venni, az mondjuk érdekes, ezt érted, akkor minden webshopnak le kell állnia. Nem, csak alá kell írni a nyilatkozatot, hogy nem, külföldi na, pénzből van, és majd meglátjuk, hogy a Lánci elhiszi-e. Na jó van, de most még ezt megtehetitek, felajánlhatjátok az adótok 1%-át is, és ami a legfontosabb, még mindig beszélgethetünk, de ne aggódjatok, mert mi nem is fogunk eltűnni, akármilyen jogszabályokat hoz a kormányzat, a szabad véleménynyilvánításunkat nem fogjuk hagyni. Mi veletek együtt holnap is ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.